Проявеният и непроявеният. Съборна беседа, държана от учителя на 29 август 1936 г. София, Изгрев. Добрата молитва. Песента в начало без словото. Ще прочета 12 глава от Евангелието на Йоан. Песента «Духът Божий». Най-тежкото в живота е да се повтарят нещата. Няма по-тежко нещо от това да повтаряш. Беседата, която може да се чете, то е външната страна. Любовта не може да си изясни. Ако говориш човечески или ангелски езици, а любов нямаш, нищо не си. Кое е онова, което хората не разбират? Има нещо в любовта, което хората не разбират. Не е, че не разбират, те сами развалят любовта. Оставете тази любов да се прояви. Те влизат да играят една роля в любовта, която не им допада. Казвате, да те обичат хората. Ти си само един предмет, чрез който любовта може да се прояви. Онова, което проявяваш, то е божественото, което трябва да видиш в този човек. После искаш да играеш ролята на едно божество, да те обичат, да нямат абсолютно никакво колебание в тебе. Ти трябва да бъдеш съвършен. Говори се за съвършенство. Какво нещо е съвършенството? То е едно друго разбиране. Ние имаме малко понятие. Съвършеният човек извършва нещата тъй, както трябва. Любовта няма нужда от говорене. Ти може да говориш колкото искаш, хората няма да те разберат. Ти може да имаш всичкото знание, но зависи от онова, което ти проповядваш в даден случай. Какво седи проявлението? Ти обичаш някого и не знаеш защо го обичаш. Но има нещо, което хората обичат. Едно от качествата, когато започне любовта в човека да се проявява е, че неговото естество в дадения случай се изменя. Щом престане любовта, пак същото остава. Любовта не изменя човек. Един човек, когато обича, може да е внимателен, деликатен, но щом любовта престане, той остава пак черен въглен. И следствие на това, там е голямата спънка. Ние мислим, че като имаме любовта, всичко имаме. То е така. Но любовта се дига. Ти преставаш да обичаш един човек. Защо си го обичал, не знаеш. Предполагаш. Значи и злото, като не го обичаш, пак не знаеш защо не го обичаш. Казваш. Ама толкова е симпатичен. В какво седи симпатичността? Има нещо, което веднага ти изядеш, изпиеш и казваш. Не се интересувам от него. Има някой човек, от който ти не се интересуваш. Този човек придобие нещо и ти го обичаш. В любовта на хората влиза нещо чисто материално. Като говорим, трябва любовта да бъде идеална човек. Някой път децата имат идеална любов. Човек, за да има идеална любов, трябва да напусне своите превзети възгледи. Докато ти искаш хората да постъпват както в любовта, ти никога в любовта не можеш да влезеш. Ти в любовта, какво прави тя, ще вярваш. Няма да питаш за нищо. Ти ще станеш като дете. Речеш ли да се докачиш? Любовта отиде вече. Ще влезеш в една друга фаза. Та сега религиозните хора започват с любовта и после започват пак със знанието, че трябва да ги почитат хората. Че хората трябва да ги почитат? Право е. Но ти като влезеш да изучаваш любовта, ти ще престанеш с почитта. Ти няма да мислиш за никакво почитание. Започнеш ли да мислиш за почитта, отиде. Ще я изгубиш любовта. Този път, по който любовта се разкрива, ще се разкрие нещо, което не е любов. Тогава ще забележиш, че има нещо, което спъва. Казва: слънцето не топли, това онова. Че не се обичаме, то нищо не значи. Не се обичате. Има нещо, което ти си взел, без да ти е позволено. Има неща в любовта, които само след като се позволят, се вземат. Други свещени неща има, които не се бутат. Щом в любовта ти речеш да буташ, тъй както ти знаеш, ти не разбираш любовта. Любовта е едно самочувствие вътре, при което Божественото в човека, Бог, иска да разкрие на човека как трябва да живее. Но нима на Бога му е приятно, като правят грехове и прегрешения хората. Но за да се прояви неговата любов, той не ги взема предвид. Той не гледа на хората като хората. Този е грешник. Той, като иска да спаси човека, той не гледа на неговите грехове. Казва: ще залича греховете ви и няма да ги помена. Любовта заличава греховете. Ако ти в душата си не можеш да заличиш всичките прегрешения на един човек, ти не можеш да го обичаш. И рекох: ако хората сега вземат този и последния опит, какво ще бъде? Казва: може ли да се обичат всички хора еднакво? То е неразбиране на въпроса. Той самочувствие към всичките хора ще бъде еднакво. Дали хората разбират или не, то е друг въпрос. Когато ти обичаш, дали другите хора те обичат, то е друг въпрос. Но ще те обичат. Закон има, че даже един камък, ако обикне човек, и той ще го разбере. Няма същество в дадения случай, което като го обичаш, когато проявяваш любовта, да не разбере. Но понеже то не седи на същото ниво, на същото равнище, тогава и неговата любов ще бъде такава според твоята любов. Та рекох: всички вие знаете какво нещо е любовта. Не е, че знаете, но само чувствате, но не можете да останете в тази любов. И за да останете, потребна ви е вяра. Вяра в това, което не знаете. Може да кажете тъй: ако аз любя, какво ще придобия? Нищо няма да придобиеш. Видимо така, нищо няма да придобиеш. В любовта и знание няма да придобиеш. Ако ти можеш да придобиеш любовта, ти ще разбереш смисъла на твоя живот. Та рекох сега. Старото може да почитате. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм. Ще се тури любовта на горголицата, на гълъба, на вълка, на овцата. Ти мислиш, че любовта на вълка и на горголицата, на гълъба, на змията, на всички тия, че тя е една и съща. Една змия, като я обичаш, тя ще се увие около тебе, ще седне, тя ще трепери за тебе. Но в момента, когато престане най-малко любовта да действа тъй както трябва, тя ще те стисне. Любовта и ще вземе друго направление. Понеже не може да те разбере външно, ще се яви в нея желание да те нагълта, за да те обича. Казва: по този начин отвън не може, чакай да го изям, че тогава ще дойде. Сега всичките противоречия в живота какво са? Законът е все същият. Ти казваш, че някой човек не те обича или че той те обича. Какво се постига? Нямате любовта сега. И не разсъждавайте за любовта. Оставете хората настрани. Ще спи един човек, ще дреме ли, какво ще да прави, оставете го. Нека седи свободен. Той отива в другия свят. Понеже не можете да разберете любовта на земята, отива горе да слуша. Слушането не е външен процес. После, когато седите и разсъждавате, казвате: той няма любов. Не разсъждавайте по този начин. И после имайте предвид какво ще кажат другите. Мъжът ти казва: спал. Не е спал. Той беше се занесъл. Любовното състояние изключва всичките противоречия в живота. Казва: аз го обичам. Щом ми говорите за неговите недъзи, вие не го обичате нищо повече. Не да не говориш, ами ти като съзнаваш неговите недъзи и слабости, вземи ги върху себе си. Казваш: аз съм причината. Казваш: ако аз бях по-добър, той не можеше да бъде такъв. Такъв е законът. Може ли онази майка, която не е добра, да роди едно добро дете? Обичаш някого, ти си му майка вече. Следователно, ако той не се проявява както трябва, причината е в тебе. Не е, че причината е вътре в теб. Тогава от невидимия свят казват, че причината е в тях. Те ще се постараят. Дълбок е въпросът, който трябва да изучавате. Но когато обичате някого, не ходете да разправяте за неговите недъзи. Може да си ги има той. Да допуснем, че един прави въпрос за любовта, друг и той прави. Толкова с време аз съм говорил за външната любов, не съм засегнал още вътрешната страна на любовта. Онези от вас, които са ме слушали, казват: така трябва да се живее. Той ще каже: така трябва да се живее. Какво трябва да ми каже, когато аз проявявам любовта? Вие, според мене, ето какво трябва да правите, това самочувствие. Когато аз говоря за любовта, той ще дойде и ще каже: ето, аз имам 20 000 лева на разположение за бедните. После той е готов тия 20 000 лева да се дадат комуто и да е. Няма да казваме на кого да се дадат. Нима като нахраниш някой вълк, една муха, нима не заслужава. В любовта трябва да си изпълни Божия закон. В даден случай, когато Бог се проявява, ти към всички същества ще имаш едно и също разположение. Това значи да обичаш всички. Към мравките и към мухите ще имаш същото разположение. Щом престане Божията любов, ще се прояви всичкото различие. До тогава, докато Бог действа в нас, казваме, трябва да обичаме всички. То е онова състояние, когато Бог гледа на всички неща още от високо. Сега няма да ви обяснявам работите. Казват, че човек е още невежа. Имат право. Представете си две ябълки, доброкачествени. Едната е сята преди 10 години, а другата и тя е сята. И двете са родили плод. Едните плодове са озрели, другите са още малко стипчиви. Имате ли право да кажете, че плодът на тази ябълка е малко стипчив, че от нея нищо не може да се очаква? Не. Не, че не очаквате, но докато мине времето да озреят. Бог гледа нещата от друго гледаще. Какво ще стане от тия същества, които го обичат? От всеки ще излезе нещо. Те може да са мухи и черви и нищо не значи. То е външната форма. Обаче онова, което е скрито в тази форма, него трябва да разбираш. Ти трябва да прозреш, че вътре се мъчи това същество и в най-лошата форма да си пробие път. И вие, ако така не разглеждате любовта и казвате, защо Господ даде тия страдание? Вие не разбирате Божията любов. Не е Бог, който дава страданията на хората. Когато съществата не разбират Божия закон, той ги ограничава и в той ограничение се образуват страданията. Отнемай къде става това? Обаче, един ден, като изпълниш Божия закон, както казвам, всичко изчезва. Бог не гледа на твоята външност. Ако един вълк и грубия вълк, когато обича, той седи по-горе от най-учения човек, който не обича. Едно противоречие се ражда там. То е тъй, че уния напредналите в любовта, има хора напреднали в проявлението на любовта, може да подействат на много хора. Един човек може да дойде в едно общество и да закваси цялото общество, всички да чувстват трептенията на неговата душа. Замине си той, те пак остават същите. Зато и вие очаквате да дойде някой напреднал брат. Не в знание, а в любов трябва да е напреднал. Знанието е потребно, но знанието отпосле идва. Знанието в света ползва хората до толкова, доколкото любовта е проникнала в тях. Не е лошо знанието, то трябва да дойде като едно последствие. Та рекох. Опитайте се поне на ден по 10, 15, 20 минути да проявите любовта тъй както трябва. Представете си, че сте богат човек и си турите в ума да раздадете имането си. Помисли си сега, нека да го раздадеш. Ти започнеш да трепериш, какво ще стане? Ще направиш маневра за 10 минути, после ще отложиш. Направи маневра без да имаш съмнение в твоята душа. Може да ви дам много примери. Ами, че Бог те тури на изпитание. Ти имаш мъж. Господ ти казва, ще обичаш и този мъж. Как ще го обичаш? Стесниш се, казва. ще обичаш и този мъж. Ами, че той не е мой мъж. То е неразбиране. Трябва да обичаш. Ама, как да го обичам? Няма да обичаш този мъж, както обичаш този мъж, който имаш. Този мъж, който имаш сега, и него не обичаш тъй, както трябва. Че ядете заедно, че се милвате, това нищо не значи. То е само външна обхода. Та рекох. Вас ви е страх да приложите Божията любов. Ще ти каже Господ да целунеш този чуждия мъж. Ще го целуна, ама какво ще каже моят мъж? Ти, като речеш, можеш да го целунеш без да те видят хората. Ама вие не се научите да целувате така, без да ви видят хората, дето и да е. Вие не разбирате. Че как ще го целуна? Какво ще кажат хората? Значи, дето не видят хората е право, а като видят хората не е право. Той, което е божествено, те хората не го виждат. Божественото не може да се види. Може да целунеш този човек. Този човек, колкото и да е развълнуван, решил да направи една пакост. Господ ти казва, целуни го. Като го целунеш, умекне вече. Казва, на крив път се намирате. Ако вашите целувки не могат да произведат такъв ефект, те не са на място. Един мъж може да целуне една жена, но трябва да се подигне. Вас ви е страх от целувките. Вие искате естествените целувки. Ценни са, но те нямат онази цена. Рекох. Като се говори за целувките, има една опасност. Аз съм правил много опити и виждам къде е слабата страна, къде куцат хората. Мисля, преди повече от 15 години при мене дойде една аристократка. Казва. Аз ви обичам, но към мене ще имате една особена любов. Ще изключите всичките жени, други жени да няма. Особена любов да имам. Други жени да нямам в сърцето, само нея. Любовта изключва другите. Не, любовта включва всички. Ти, ако имаш малко, искаш да дадеш на този, когото обичаш. Ами, ако имаш много, какво ще правиш тогава? Следователно, това се изключва. За тези работи не трябва да се говори. Аз го наричам това патология. Защото аз не може да обичам някого, защото той иска. Казва, ще ме обичаш. Това е патология. Ако имам някоя друга идея, тогава е друго. В същото време онзи, който ме обича, той ще ми даде свобода да правя каквото аз искам. То е правото. Щом той почне да се меси в моя живот вътре, той не може да обича. Животът няма да прогресира. Той е дете и ще направи някоя пакост. Човек, като влезе в областта на любовта, той не може да прави пакост. И най-големия грешник ще постъпи като някой светия. Щом напусне това състояние, пак ще направи пакост. Сега можеше да се прочете беседата. Казвате, на еди кое си място не разбрахме. Вие изхождате от знанието. Какво нещо е любовта? Любовта е той, което разбираш. И в тази любов, която ти разбираш, излизат всичките противоречия. Любовта не се дели. Ти като дойдеш при Бога, при любовта, ще дадеш свобода. И на себе си ще дадеш свобода. Защото ако ти не мислиш по този начин, ти не си свободен. Не е, че трябва да напуснеш този живот и тия вярвания, всичкото и. Тия вярвания, които вие имате, то е неразбиране на любовта. Ти не искаш да дадеш свобода. Ама погледнеш на всичките хора и казваш: няма кой да го закваси този човек. Той е корав. Защо е корав този човек? Защото топлината не го е засегнала. Ама той не е добър. Защо не е добър? Не го е засегнала любовта. Сега Бог търси начин, по който да засегне човешките души, и не може да ги засегне еднакво. Бог търси начин да може една душа, като я засегне, да разбира вътрешно любовта. А не както казват сега: ще напуснем земята, в оня свят ще живеем. То е неразбиране. Ако в този свят не можеш да живееш, и в оня свят няма да можеш да живееш. Ако твоя приятел, твоята жена, твоите деца не можеш да ги разбираш в този свят както трябва, и в оня свят не можеш да ги разбираш. Защото любовта продължава както тук, така и там. Като влезете в Божествения свят, ще видите всичките противоречия в живота. Ще видиш къде не си разбрал и не си проявил любовта. Ще видиш, че между двама хора обичал си някои хора повече, други по-малко. Ще видиш, че си прегрешил, не си разбирал. Казва там, че Христос обичаше Йоана повече. Така вие се разваляте. Той казва: като обичаш едного, и аз имам право. Вие трябва да знаете какво значи да обичаш. На Йоан съзнанието беше отворено. Христос го обичаше повече. Аз може да обичам някого повече, понеже съзнанието е отворено, той разбира и прилага. Обичаш някого по-малко, съзнанието е затворено. Какво ще дам на един камък? Колкото и вода да туриш, няма никаква полза. На черната пръса, ако излееш, ще има полза. Тогава в нас, като не разбираме любовта, изменя се лицето ни. Ще се зачерви лицето. Очите се изменят. Ще се начумериш. Какво ли няма да стане? Това аз го наричам живот на безлюбие. Щом дойдеш до любовта, няма да кажеш: ще се моля за теб. Оставете обикновените работи. Ти ще устарееш. Ще се молиш. Как се молят хората в любовта? И без любов ще се молят. Казва: аз се моля за тебе, но каквото добиеш, половината на мене ще дадеш. Ами че то е неразбиране на любовта. Онази молитва, с която се моля за другите, то благото, което ще изпрати Бог, ще го изпрати чрез мене да опитам. Казва: покажи си любовта. Казва: аз искам този човек да го обичам. Но за да го обичат, аз съм причината, чрез мене трябва да мине тази любов. Любовта вън от мене няма да дойде. Ти, като се молиш, каквото благо Господ изпрати от невидимия свят, чрез тебе ще мине. Бог ще опита ти какво ще направиш с него. Хубаво. Един пример. Това станало в Свищов, в едно евангелско училище. Учителят се влюбил в учителката, но го е срам да си изкаже любовта. Праща един от учениците си да поговори малко за него, че той е много благороден, много добър. Отива този ученик веднъж, два пъти, говори и тя му казва: «Защо ми говориш за твоя учител? Защо не ми говориш за себе си?» Най-после тя не се оженила за учителя, но се оженила за ученика. Ти отиваш за някого да говориш за любов. Ама вие считате, че тия неща са слабости. Всичките хора страдат от тия слабости. Не е слабост. Ако аз бях един ученик, аз никога не би говорил така. Любовта не търпи сватове. Щом ти се опиташ да правиш сватовство, ти ще влезеш. Като дойдеш до любовта, като ти говорят за любовта, ще мълчиш вътрешно. Ще мълчиш нищо повече. Ако искаш да разбираш дали някой ти обича, ти още не разбираш какво той обича в тебе. Ти най-първо ще се научиш какво обича в тебе. Някои хора може да се разбират 20 години без да се заобичат. Това са все дълбоки работи. Ти казваш: трябва да обичаш Бога. Как ще обичаш Бога, когато ти не си видял? Когато ти не обичаш брата си, когато виждаш? Ако ние бихме обичали Бога в тази любов, тъй както го чувстваме в себе си, всичките работи ще бъдат други. Отивам при някого, когато обича. Той има да дава някому. Казва: не давам, аз трябва да живея. Отивам аз с закона на любовта, той ме посреща, всичко каквото искам ще даде. Изважда и дава човекът. Но ще кажеш: чакай да си помисля малко. Учи се от Божественото. Имаме един пример от Евангелието, казва: половината от имането си давам на сиромасите, комуто съм изял, четвъртократно ще върна. Вие ще престанете да мислите за себе си. Онзи, когато обичате, не трябва да увеличавате неговите недъзи. Ако даваш пари и средства, че той отиде и се напие, ти криво си дал парите. Този, на когото ти си помогнал, той да иде при друг да помогне. Хората там са като една верига. Да си помагате кой каквото вземе. Казва: този хляб не ми трябва. Ако във вас няма желание да раздадете вашия къс, нищо да не падне на земята, Божията любов не е приложена. Тогава идат всичките противоречия, които сега съществуват в света. Аз никога не ви съветвам да проявявате непроявената любов. Не ви съветвам да обичате някого, ако Бог не е с вас. Ако Бог е с вас, трябва да знаете. Щом се разкайваш за любовта, Бог не е бил с теб. Тя е човешка любов. Ако ти обикнеш най-големия грешник, прегърнеш го, целунеш го, той ще се измени. Оттам насетне друг ще стане. Ама как? Не физически. Физическото е последното. Хората, като няма какво да правят, употребяват физическата любов. Ако дойде най-първо божествената любов, физическото е на място. Но без божествената любов, физическата любов няма място. Рекох: той, което може да урегулира живота ви всеки ден, всеки момент, вие трябва да имате това разположение. Не мислете, че вчерашната любов и днешната любов ще бъдат една и съща. Не. Бог не действа еднакво. Всеки момент ти ще чувстваш, няма да се страхуваш. Ако разбирате в света любовта от това гледище, така трябва да разглеждате любовта. Да ви кажа сега, че вие трябва да обичате другите хора. Вие ще седнете да мислите как да ги обичате. Оставете тази работа на страна. Ти като дойдеш до закона на любовта, която седи по-горе от свободата, ти си свободен тогава. Ти няма да мислиш за свободата. Щом мислиш, че имаш мъж, ти не си свободен. Любовта не може да се прояви. Щом мислиш, че имаш деца, ти не си свободен. Не може да проявиш любовта. Щом дойде любовта, ти ще бъдеш тъй свободен, както е Бог свободен, понеже Бог действа в теб. Но как може да бъде, това ще учите. Ти ако не се освободиш, ако в твоята душа не може да замре всяко съмнение, всяко безверие, всяка злоба, всички тия неща да изчезнат и да дойдете до един нов свят като ангелите, да погледнеш и да забравиш всичко туй, ти няма да проявиш любовта. Като проявиш туй разбиране, ти ще се подмладиш. Някой път казвам, трябва да се подмладите. Всичките противоречия не да ги отхвърлите, но всичките противоречия, злобата ще ги накараш и те да обичат. Всички лоши работи да се съгласят на един ум да станат с теб. Всички, и дяволи, и ангели, всички ще има там. Дяволът го е страх. Не е, че го е страх, но и той забравя своята злоба. Като дойде някой ангел при любовта, казва: колко глупав съм бил аз. Сега ще влезете в тази свобода. Той състояние трябва да го задържите. Оставете се свободни, всеки да се прояви тъй, както разбира. Не се месете в неговата любов. Той обича. Всичките хора обичат еднакво, понеже Бог е един. Но има два вида любов. Любовта на непроявения Бог, който е създал света, и любовта на проявения Бог, който се изявява в хората. То е разумното, словото. Тъй, щото любовта трябва да изучавате от две гледища. От гледището на проявения Бог, на Христа, и любовта на непроявения Бог, Бог Отец. Вие го чувствате, но за вас не е проявен. Връзка сега направете. Вие считате, че този непроявения Бог ви е поставил на големи изпитания. Какво ще правите? Не трябва да се съмнявате. Той съзнава, че няма противоречие в тази любов, казва. Ако вие сега не можете да приемете състоянието на Христа или любовта на Христа по този начин, това не е достатъчно. Първата любов е тази, която хората и животните всички проявяват. То е любовта на непроявения Бог. Унази любов, която вие искате на проявения Бог, трябва да имате малко други разбирания. Затова едната любов аз наричам, аз както и да наричам любовта, тя има две страни. Външна страна и вътрешна страна. И като се проповядва по този начин, тогава казвате: този да не обичаме. Как ще обичаме всички еднакво? Вие, ако бихте обичали както проявения Бог в света, светът ще се оправи. Как ще се оправи? Проявеният Бог ще ви покаже пътя, как да проявите любовта си към всеки човек. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов няма, аз казвам тъй. Ако говоря, а любов нямам, значи любовта е нещо по-вътрешно. Любов ако нямам, нищо не съм. Сега научете се поне по 5 минути всеки ден да оставате свободни. Някой път човек е захласнат. Любовта прави хората захласнати. Ще мислиш той, което не е позволено. Мислите за непозволени неща. Че ако разправиш на онзи, който те обича, какво мислиш, ще каже. Остави тази работа на страна. Мислите за нещо, което не е позволено, но лявата ви ръка да не знае какво прави дясната. Да бъдете свободни. Ако така не можете да бъдете свободни, вие ще бъдете роб в живота. По 5 минути всеки ден да мисли за това, което не е позволено. Една ученичка има право да обича своя учител или професор, но какво става? Като го обикне, тя става разсеяна. Като го обичаш, започни да се учиш повече. Ти, като обичаш другите, да бъдеш в сила да работиш повече. Щом станеш разсеян, това показва, че не обичаш. Разсеяността не е любов, то е користолюбие. Ти искаш по някой начин да задържиш тази любов. Може да я задържим. Единственото нещо, което не се ограничава, то е Бог. И като дойдеш, ти ще извършиш всичко, както Той обича. Ти казваш по-човешки. Еди кого си ще обичаш? Ще обичаш. На еди кого си ще помагаш? Ще помагаш. Всичко, каквото ти кажеш, ще го изказваш. Откажеш ли се веднъж, той благо ще мине и дълго време ще чакаш, докато пак дойде. Много казва, изгубих. Как няма да изгубите? Любовта, която не се употребява, се изгубва. Много пъти са ми разправили. Той има такива чувства. Оставете. Не говорете за хорските чувства. Рекох. Каквото ви каже Господ, да го направите, нищо повече. Ако правим онова, което Бог ни казва, ние тогава няма да спорим. Любовта, която сме изопачили, с нея светът не може да се оправи. Ще мислиш за той, което не е позволено. За него ще мислиш. Сега казва. Ако говориш човешки и ангелски езици, ако обичам с човешки и ангелски сърца, какво ще бъде тогава? Не само да говориш, но ще обичаш. Тъй както един ангел обича, така и ти ще обичаш. Както един свети обича, така и ти ще обичаш. Както един грешник обича. Няма никаква разлика. Разликата отпосле иде. В дадения случай любовта не се различава. Любовта във всички същества като проникне, тя е една и съща. Той трябва да остане в ума ви. Щом правите разлика в любовта, ние се обичаме повече. То е друго разбиране. При него прогрес не може да има. Отче наш, Съборна беседа, държана от учителя на 29 август 1936 г. София, Изгрев.